Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մենք կզրուցենք Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնորեն Արշավիր Գապուճյանի հետ։ Զրույցն առաջարկում ենք վարկյաններ անց։ Բարև ձեզ, պարոն Կապուչյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ մեր գրասենյակում։ Շնորհակալ եմ, մեր նպատակն է, այսինքն Արցախի հանրային ռադիոյի դարձ հոգևոր հաղորդաշարի նպատակն է, ինչքանով որ հնարավոր է քարոզել, տարածել Աստծո խոսքը, վկայել Աստծո խոսքը եւ դա անել մեր հոգևորականների եւ բոլորային ընկերությունների միջոցով, ովքեր քարոզում են Աստծո խոսքը, եւ ահա մեր ձայնագրություններից մեկն էլ թող լինի Աստվածաշնչային ընկերությունում, որովհետեւ ձեր ընկերությունը նույնպես պատկառելի է տանք է կատարում։ Նախքան սկսելը մեր ընկերության նպատակի անդրադառնալը կամ խոսել այդ մասին, ես ուզում եմ նախ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այս առիթի համար։ Ես ծնունդով Լիբանանից եմ եւ արդեն 21-րդ տարիս է, որ Հայաստանում եմ, բայց իմ Հայաստան հաստատվելու հիմնական նպատակը Արցախի խայծն է եղել։ Եվ 90-ականներից ինչեւ երկար տարիներ հաջող եմ եղել, գրեթե ամեն տարի դա ուխտի մեջ էր, բայց ես այդ ուխտիս մեջ արդեն ինչ որ չափով վերջին տարիներին կորզի ձեռնափեռնվածության պատճառով թուլացա կամ անգադար գտնվեց այս ուխտը, բայց ուրախ եմ, որ սա համարենք եկեք դարձ, եթե ոչ ֆիզիկապես, բայց ցայնային առումով, որովհետև Արցախը երբեք էլ իմ հոգուց չի բացել, երբեք էլ չի բացելու, եւ ես էլ Արցախի համար չեմ դադարելու իմ լումաս վերել։ Շնորհակալ ենք, ամեն անգամ համեցեք Արցախ։ Դա իմ աշխարհն է, ես թե մարզերը, եւ թե նաեւ քյուղերը անգիր գիտեմ։ Ինձ համար ճանապարհները բուսական աշխարհ, գենտանական աշխարհ, բայց մանավանդ եւ մանավանդ մարդկային աշխարհ ինձ համար անգիր դաս են։ Խոսեմ մեր ընկերության մասին։ Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը իր հիմնադրության առաջի իսկ օրվանից 1991 թվականից առ այսօր հետապնդում է հիմնական մեկ նպատակ՝ Աստուծո խոսքի տարածումը մեր ժողովրդի կյանքում։ Մենք չենք պատկանում, բայց մաս ենք կազմում Միացյալ Աստվածաշնչային ընկերություններ գոչված մի մեծ կազմակերպության, որի հիմնադրությունը Գերմանիայում է եղել շուրջ 400 տարիներ առաջ, փոքրիկ Մերիի պատմությամբ, որ պետք էր ունենար Աստվածաշունչ։ Սա փոքրիկ թրվակն է, եւ եթե առիթ լինի այդ պատմվածքը, թրվակն ոնց գտամ, կարող եք նաեւ գցել այս հաղորդման, թե ինչպես դեղի ունեցավ Աստվածաշնչային ընկերությունների հիմնադրությունը։ Հետևաբար 166 երկրների մեջ այսօր կորձում են Աստվածաշնչային ընկերություններ տարբեր երկրներում, եւ մեր ընկերությունը մաս է գազմում համահավասար իր իրավունքներով, լիազորություններով եւ բարդավորություններով այդ մեծ ընկերության։ Մենք ծառայում ենք միայն Աստծո խոսքի տարածման եւ մեր գործունեության բնակավարը մեր հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը, նականորեն նաեւ այն աշխարհը, որ անբաժանելի մասն է այսօր Հայաստան աշխարհի, Արցախի հանրապետություն։ Հիմնական նպատակ, ինչպես բոլոր ընկերությունների, ինչպես ասեցի, Աստծո խոսքի տարածումն է, բայց այդ նպատակին հասնելու համար մենք մեր առջև դրված 3 հիմնական խնդիրներ ենք լուծում այդ նպատակը իրագործելու համար։ Առաջին՝ Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Բնականորեն Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը լինելով հասանելի, պետք է լինի մեր ժողովրդի բոլոր զավակներին։ Դրա համար այն լեզուն, որ թասական գրապարն է, կամ բնակրային լեզուները հունարեն եւ եբրայերեն, որ այսօր շատերի համար անհասկանալի հասկանալի լեզուներ են, մենք փորձում ենք թյուրամաչելի եւ հասկանալի դարձնել մեր ժողովրդի զավակներին։ Դրա համար համաժամանակյա եւ բարբերական թարգմանական աշխատանքի ենք լծվել, որպեսզի հին դասական հայերենը այսօրվա մեր խոսակցական քրական քիղեցիկ լեզվով ընկալելի լինի մեր ժողովրդի զավակներին։ Երկրորդ, բնականորեն Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը տարածելու համար մենք պետք ունենք հրադարագության, եւ թիմում ենք հրադարագության, եւ փորձում ենք ինչ որ չափով հանրամատչելի ժողովրդի ֆինանսների համար, բայց ամենալավագույն ձևով ցերկ բերել Աստվածաշնչի հրադարագությունները, թե իբրև գազմ, որովհետեւ ամենօրյա օգտագործման քիրք է, չենք կարող բադահական հրադարագություն դա անել, այլ պետք է ինչ-որ հիմնարար դժվար հիմնավոր գազմ լինի, որ առօրյա ընթերցանության մեջ էջերը չփոգվեն կամ գազմը չփճանա։ Եվ երրորդ, թարգմանություն, ռադարակշություն ինչքան էլ կարևոր լինեն, եթե երրորդ խնդիրը մենք չլուծենք, աստվածաշնչի դարածումը, այս բոլոր գործերը կարող են դառնալ գրաթարանային գործ, բահեստում կամ բահոցում տրված գործ, ինչ-ինչի զարայելու աստվածաշնչի նպատակ։ Այո, աստվածաշնչի դարածման խնդիրն է մեր երրորդ բնակավարը։ Մենք ունենք տարբեր բաժանմունքներ, 3 բաժանմունք՝ թարգմանական բաժանմունք, հրատարակչական բաժանմունք եւ դարածման բաժանմունք։ Ահա ասիկ երրորդն է այն բնակավարը, որ իմ աշխարհն է, որ ես լծվել եմ ամբողջությամբ Աստծո խոսքի դարածման գործին։ Պարոն Գապուչյան, այնպես է ստացվում, որ մենք 5-րդ դարի արշալույսին թարգմանել ենք Աստվածաշունչը, թարգմանությունների թագուհի էր կոչվում դա, դարեր շարունակ դա մնաց որպես ձեռագիր, ընդօրինակվեց ծաղկողների կողմից եւ այլն, եւ ահա 17-րդ դարում կարծեմ տպատար արդեն Աստվածաշունչ ունեցանք եւ այսօր նորից թարգմանում ենք, բնականաբար, որովհետեւ մենք այսօր թարգմանում ենք գրաբարից, մեր հին լեզվից, մեր լեզվի առաջին փուլից, բայց ես այնպես հասկացա, որ թարգմանվում են նաև հունարենից, եբրայերենից, նաև այդպիսի թարգմանություն այսօր գոյություն ունի եւ արդյոք համեմատվում է 5-րդ դարի թարգմանությանը։ Լավ, դպարտության հարցը որ նշեցիք, կարող եք նաև այստեղ նշել, որ մենք այս տարի շքեղորեն նշեցինք Աստվածաշնչի դպարտության 350-ամյակը։ Նախ ասեմ, Աստվածաշունչը թարգմանվել է հունարենից, եբրայերենից եւ ասորերենից, առաջինը, որ մեր թարգմանիչ վարդապետները թարգմանեցին եւ այնուհետեւ այդ բնակիրը մնաց առայսօր, բայց Զարթոնքի շրջանին, երբ ստեղծվեց բնականորեն մեր երկու աշխարհների մեջ երկու հայերեն, Արարատյան Փարփարը Արևելա Հայաստանում եւ Բոլսո Փարփարը Արևմտյան Հայաստանում, բնականորեն գրապարը իր դեղը զիջեց այս երկու հիմնական Փարփարներին, որոնք հիմքը պիտի դառնային այսօրվա Արևելա հայերենի եւ Արևմտա հայերենի։ Միջանոց ասեմ, որ առաջին Արևելա հայ Արարատյան Փարփարով թարգմանությունը դեղի ունեցել 1866 թվականին Շուշիում եւ այդ բնակիրը, մենք ունենք երկու բնակիր այսօր, ունենք Արարատ կոչված բնակիրը, որ հիմնված է Աստվածաշնչի 39-5 դագարենյան քրքերի վրա, հիմք ունենալով եբրայերենը, որ գոչում է Արարատ կամ Շուշիի թարգմանություն, եւ երկրորդը, որ գոչում է Նոր Էջմիածին, որ ներառում է նաեւ 70-ից որոշ բնակրեր։ 19-րդ դարուգիսուն, ինչպես ասում էի, երկրորդ թևում Բոլսո մեջ էլ արևմտահայերենը զարգանալով, բնականորեն մենք ունեցանք արևմտահայ թարգմանություն, գրաբարից թարգմանություն, բայց այս երկու լեզուներն էլ, եթե այսօր օգտագործենք, բնականորեն նրանք էլ իրենց հերթին թարնում են արխաիկ լեզուներ։ 19-րդ դարու թարգմանված Արևելահայ Աստվածաշունչը դժվար այսօր ովև մի 18 տարեկան զինվոր կամ պատանի կամ նույնիսկ հրամանատար լեզվաբանը կարող է հասկանա, որտեղ դա իր բնակավարն է, բայց այսօր սովորական ժողովրդի մատչելի լինելու համար իր լեզվամտածողության դա դժվար է, դա էլ պետք է թարգմանվի։ Այդ առումով եմ ասում թարգմանություն։ Թարգմանությունը ինձ համար ոչ թե միայն մի լեզվից եւ մյուս լեզու թարգմանելն է, քրափարից կամ այսօրվա արևելահայերենին կամ արևմտահայերենի, այլ ամենօրյա մեր ժողովրդի լեզվա մտածողության մերցեցնելը ինձ համար թարգմանությունը նաև, որովհետև ամեն անգամ, որ գարտում ես, նայում ես եւ տեսնում ես, որ որոշ բաներ պետք է ավելի մատչելի դառնան մեր ժողովրդին, հետո նկատում ես հին թարգմանությունների վրա դեղի ունեցած որոշ վրիբակներ, եւ դարձյալ մենք հիմնվում ենք 70-ից քրափար եւ եբրայերեն բնակրերին, որբեսի այսօրվա մեր թարգմանությունը ինչ որ չափով լինի ավելի կատարյալ։ Օրինակի համար մեծ աշխատանք է դարվել եւ արդեն կունենանք Էջմիածնի բնակիրը դարձյալ վերախմբագրվել, ես չեմ վարանել ասել նաեւ, որ վերաթարգմանվել իմ հասկացությամբ, եւ մենք կունենանք արդի ուղղակրությամբ նաեւ Էջմիածնի, այսպես ասած, վերջնական դպագրությունը։ Թարգմանությունը այս առումով եմ ասում, որ ժողովրդի լեզվամտածողության ամենօր պետք է, այո։ Իսկ չի դուժի արդյոք թարգմանության որակը, առանց այն էլ մենք հունարենից, ասորերենից, եբրայերենից թարգմանել ենք, բնականաբար այդ ընթացքում գուցե որոշ համարժեքներ չենք ունեցել կամ մտավոր տարբերակով ենք օգտագործել բառերը, եւ այսպես դարեդար թարգմանվելուց չի դուժի։ Ես ասեմ, որ հավանաբար լեզուն դուժի, թարգմանության մեջ բնականորեն լեզուն անպայման գտուժի, որովհետև օրիգինալ լեզուն ունի այնպիսի բարեր, փառաբաշար, գենցաղական բարեր, որոնք այսօր մեր ժողովրդի գուցե ցանկին չեն համապատասխանում, կամ այլ ժողովրդների, արևմտյան, կամ արևելյան, կամ հյուսիսային, կամ տարբեր ժողովրդների գենցաղին չեն համապատասխանում, լեզուն բնականորեն պիտի հարմարեցվի ապրող ժողովրդի, տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդի հետ, բնականորեն լեզուն գտուժի։ Բայց տեսեք, երբ մեր թարգմանությունը եւ ոչ թե մենք օդարներ այն գոչել են թակուի թարգմանությանց, նշանակում է թարգմանության քեղեցիկ արվեստի եւ քեղեցիկ լեզվի համար է։ Ուրեմն նշանակում է, թե ինչ որտեղ նաեւ լեզուն չի դուժել։ Նույնիսկ եթե դուժի, ես լեզվի այս վտանգի մեջ ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Ինձ համար այսօր շատ ավելի կարևոր է Աստվածաշնչի, Աստծո խոսքի իմաստի թարգմանությունը եւ փոխանցումը, որովհետեւ մենք Աստվածաշնչով քրականություն չենք փոխանցում։ Այո, Աստվածաշնչի մեջ կան այնպիսի քրական գոթողական գործեր, լինի երկերկոցը, փիլիսոփայական այնպիսի գործեր, հոբի գիրքը, այնպիսի քեղեցիկ առագակրություն, Քրիստոսի առակները, կամ սաղմոսները, կամ առագած գիրքը, կամ ժողովողի գիրքը, իմաստության այնպիսի խոհափիլիսոփայական գիրքեր, որոնք քրական գոհարներ են։ Պարոն Սևակն ասել, ով Աստվածաշնչ չի կարդացել, ոչինչ չի կարդացել, ով երկերկոցը չտեսել, պոեզիայից ընդհանրապես թաղապար չունի։ Բնականորեն քրական գոհարներ են, բայց մենք պիտի չսահմանափակվենք եւ այս թյուր ըմբռնումը մեր մտքից դուրս պիտի հանենք, որ Աստվածաշունչը կրոնական գիրք է միայն, քրական ստեղծագործություն է, պատմական է, լեզվաբանական է, հոգեբանական է կամ սոցիալապանական։ Այս բոլոր դարերը իր մեջ ունենալով Աստվածաշունչը այսօր մեր կյանքի այսօրվա գիրքն է։ Հետևաբար թարգմանությունը դուժեց թե չդուժեց, ինձ համար անցամբ այնքան չի մտահոգում, այնքան ինչքան որ մենք կարողանում ենք կարողանանք Աստվածաշնչի իսկական իմաստը մեր այսօրվա կյանքի մեջ տեղադրել։ Հովհաննեսի ավետարանում հանդիպում ենք բանն Աստված էր, բանն ի սկզբանե էր։ Ինչու եմ ասում, որովհետև շատ թարգմանություններ բնագրից հեռանում են եւ դրանից էլ դուք քաջ գիտեք, որ առաջանում են նաեւ տարբեր հոսանքներ ըստ էության Աստվածաշնչի եւ նաեւ խոսքից իմաստից հեռացվում է դա։ Դարվում է դիտավորյալ։ Ուրեմն ասեմ, հատկապես ես անվախ կերպով կարող եմ ասել, ովքեր դիտավորյալ անում են դա, առաջի հերթին Եհովայի վկաներն են, որոնք կամավորապար եւ չարամդորեն թարգմանում են այնպիսի բարեր, որպեսզի կարողանան ծառայեցնել իրենց նպատակին։ Դա չարա թարգմանություն է, դա չարագամություն է, որ ուզում են ժողովրդին Աստվածաշնչի հիմնական իմաստի չեղել, որ Քրիստոս Աստծո որդին է։ Նույնիսկ թարգմանություն չասեմ, նույնիսկ գետաթրությունների խաղեր, օրինակի համար մի բարձ օրինակ տամ։ Խաչելության ժամանակ, երբ ավազակներից մեկը ասեց. «Հիշիր դեր, երբ քո արքայությամբ կաս», Հիսուս պատասխանեց. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր իսկ ինձ հետ պիտի լինես թրախտում»։ Եհովայի վկաները ասում են. «Ճշմարիտ եմ ասում, այսօր ինձ հետ թրախտում պիտի լինես»։ Տեսեք, մեկ ստորագետի խաղ Քրիստոսի աստվածային իշխանությունը ամբողջությամբ սասանում է։ Ես էստեղ պիտի առաջարկեմ, եւ իմ թելադրությունն է, որ մեր ժողովուրդը ունենա իր ցերկի դակ գտնվող Հայաստանի Աստվածաշնչային հրատարակություն հանդիսացող Աստվածաշունչ մադյանները, որ հայ եկեղեցու բոլոր թեմերում կան, համատեղ ամենայն հայոց կաթողիկոսության Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնն ենք համատեղ հրատարակում, եւ նաեւ ունենք Աստվածաշունչ, որ մենք հրատարակում ենք Հայաստանի ավետարանական եկեղեցիների հետ։ Երկու բնակրերն էլ մեր բնակրերն են, որտեղ ընդունված են բոլոր եկեղեցիների կողմից։ Մեր ժողովուրդը այս բնակրերը լավ կարողանա գարթալ եւ հասկանալ բոլոր տրվակները եւ որոշ չափով ունենա գիտելիք եւ ծանոթություն Աստվածաշնչի գավից, եւ ասեմ դա անպայմանորեն քահանայի, անպայմանորեն թբրոցի, անպայմանորեն այս կամ այն մասնակետի գարիկը չկա։ Ամեն մարդ, եթե Աստվածաշնչը իր առօրյա ընթերցանության քրքի վերածի, ոչ մի աղանդավոր չի կարող խաղալ ցանկացած մարդու հետ։ Ում միջոցներով են տպագրվում այդ գրքերը Աստվածաշունչ մատյանը։ Ուրեմն ասեմ, նախ եկեղեցիները հայթայթում են որոշ գումարներ, բայց շատ չնչին, բայց մենք հիմնապես օգտվում ենք բարենպաստ աչակցությունից եւ օժանդակությունից դարբեր Աստվածաշնչային ընկերություններից, որոնք մեր քույր գազմագերբություններ են, այսինքն ասեմ, նրանք հարուստ գազմագերբություններ են, օրինակ Շվեդիա, Շվեյցարիա, Անգլիա, Ամերիկա, Դանիա, Տարբեր-տարբեր Նիդերլանդներ, տարբեր-տարբեր ոչ պետություններ, Աստվածաշնչային ընկերություններ, որոնք ունեն հարուստ զանգված, եւ իրենք հետամուտ են, որ երբ գտնվեն երկրներ, որոնք ֆինանսապես աստվածաշնչային ընկերություններ բավարար եկամուտ չունեն աստվածաշունչ հրատարակելու։ Իրենք օժանդակում են մեզ եւ իրենց դվածը միայն դված է, ուրիշ բանի չեն խառնավում։ Բացարձակ ոչնիշա աստվածաշնչային ընկերությունների համակորձակցության մեջ շահ չկա, կամ եք շահ միայն ոչ մի թերատուն, որովհետեւ ամեն ընկերություն իր երկրում ազգային ընկերություն է։ Մենք պիտի ծառայենք միայն եւ միայն հայ ժողովրդին եւ հայ եկեղեցուն։ Քրիստոնական եկեղեցիները մենք պիտի ծառայենք Քրիստոսի եկեղեցուն։ Դա միայն մեկ շա Աստծո խոսքի դարածումը։ Դրա համար իրենք փորձում են օժանդակել մեզ եւ դրա փոխարեն ոչ մի ակնկալություն եւ մենք ոչ մի պատասխանատվություն չունենք։ Կա վիճակագրություն, թե 91 թվականից հետո քանի անգամ է տպագրվել, վերատպագրվել Սուրբ Գիրքը։ 91-ից ամեն տարի մենք վերահրատարակում ենք, շուրջ 2000 օրինակով վերահրատարակում ենք մենք Աստվածաշունչ։ Հիմա 91-ից ես չեմ կարող ասել, դարի եղել է որ 5000 ենք հրատարակել, դարի եղել է որ 10000 ենք հրատարակել, դարի եղել է 2000 են հրատարակել, բայց Աստվածաշունչը ոչ միայն իբրև Աստվածաշունչ մենք հրատարակում ենք, այլ մենք ունենք Սուրբ Գրքի տարբեր ֆորմատ, այսինքն ունենք մանկական Աստվածաշունչ 10-15 հատոր, տարբեր հատորներ, ունենք նոր գդակարաններ առանցին, ավետարաններ, ունենք նոր գդակարան սաղմոսներ միացյալ եւ տարբեր չափսի, փոքր, մեծ, քրբանի։ Իսկ դա ինչպես է տպագրում, հաշվի առնում ընթերցողի պահանջը։ Այո, բնականորեն մենք ունենք քրախանութ եւ գիտենք թե ինչքան է ավելի շատ վաճառվում, եւ երկրորդ, մենք նաեւ մեր ծրագրի շրջանակներում, դրա մասին ես շատ ղարչ հիմա կանդրադառնամ, որ մենք մեր ծրագրի շրջանակներում, որտեղ ես ընդգրկված եմ, մենք բաժանում ենք նաեւ աստվածաշնչեր։ Օրինակի համար, ես այցելում եմ Սամանամերձ քյուղեր, որտեղ քահանաներ, գործող եկեղեցիներ չկան։ Հետևաբար Աստծո խոսքը դժում է այնտեղ, եւ ամեն շաբաթ կանոնավոր այցելությամբ զուգահեռ երկու քյուղ՝ Դավուշի մարզ, Արմավիրի մարզ, Վայքի մարզ, ես այցելում եմ 3 ամսվա գդրվածքով եւ հանդիպում եմ քյուղաբնակչության հետ եւ խոսում եմ այնտեղ քրիստոնեական արժեքների, բայց մանավանդ աստվածաշնչակիտության եւ աստվածաշնչի կարեւոր արժեքների մասին։ Եվ այդ առիթով մենք ժողովրդին բաժանում ենք աստվածաշունչ, բայց որովհետեւ չենք կարող մենք աստվածաշունչը իր ամբողջությանը, որտեղ մեր ծրագրի մեջ չի մտնում եւ ֆինանսապես չենք կարող այդքան գիրք բաժանել, բայց մենք ծաղկակաղ ենք անում աստվածաշունչը, այսինքն ցուցակներ կան, որ մեր այս ժողովրդին չեն հետաքրքրում։ 5 դակարանն քրկերի մեջ մենք ունենք դոգմապանություններ, ծակումնապանություններ, կամ գենցաղական այնպիսի երևույթներ եւ մանրուկներ, որոնք այսօր մեր ժողովրդի բան չեն ասում։ Հիմնականն ենք ընդդրում աստվածաշունչը սկզբից մինչեւ վերջ, կենտրոնացած Քրիստոսի յանքի շուրջ, հրադարագում ենք, տակոչում ենք ծաղկակաղ աստվածաշունչ։ Դա ենք բաժանում, ոնց որ վեբի պես մարդիկ կարողանան գարթալ։ Նույնիսկ հրադարագություն ունենք մենք օրինակ մեր զինվորների համար։ Ես այցելում եմ զորամասեր եւ իրենց գողաբահարանների համար մենք ունենք հատուկ աստվածաշունչ, կոչվում է զինվորի աստվածաշունչ։ Նույն ձևով, բայց այս անգամ ի՞նչն է կարևոր զինվորի համար, յանքի իբրև ամենաթանկ նվերը Աստծո կողմից մարդուն, հայրենիքի պաշտպանությունը ամենակարևոր սրբություններից մեկը, ընկերասիրությունը ամենակարևոր սրբություն։ Օրինակ այսպիսի թեմաներ ենք մենք ընտրում, որ զինվորը ոգեշնչված իր մենության մեջ կարողանա գարթան։ Երկրորդ, մենք հրադարագում ենք զինվորների համար, հատկապես նորակոչիկների համար, կամուֆլաժ աստվածաշունչը։ Մեր հրադարագությունը միայն բացառապես աստվածաշունչի հրադարագությունն է։ Կամուֆլաժ, նոր գդակարան եւ սաղմոսներ, որ զինվորները իրենց կարողանան զոցակրբանների մեջ տնել, մենության մեջ սաղմոս կարդալ կամ որոշ աստվածաշնչական հատվածներ։ Շատ մեծ է դրա էֆեկտիվությունը եւ ես մնացել եմ պոստերում, մնացել եմ քիշերները, երբեմն իրենց այդ զրույցի եմ բռնվել եւ գիտեմ թե ինչ է նշանակում այսօր զինվորություն, ինչ է նշանակում այսօր սահմանի մենակ լինել եւ ինչ է նշանակում զինվորի գողքին լինել։ Իսկ բնականորեն ամեն մարդ ամեն ռոպե չէ, բացի Աստծուց, որ կարող է զինվորի գողքին լինի։ Զինվորականները նաև մի հրաշալի ավանդույթ ունեն, նրանք գրեթե բոլոր պոստերում կառուցում են մատուռներ եւ անպայման խնդրում են, որպեսի Պարքև Սրբազանը կամ Հայոց բանակի առաջնորդը հոգևոր, այո, գնան, օծեն այդ եկեղեցին իրենց կառուցած, դուք հավանաբար տեսել եք փայտերով, եկեղեցիկ նկարներով ժայռապոր, ժայռապոր, ծառապոր, հողապոր, տեսել եմ, կամ անիվների դակ, որպեսի պաշտպանվի, եղել եմ։ Իսկ նրանց պատրաստած խաչերը։ Տեսել եմ, խաչերն էլ եմ տեսել, եւ դա ինձ ուրախություն է տալիս, բայց ասեմ, հավատքի արդահայտություն է սա, պետք է քաչալերել, բայց ինձ համար բավարար չէ, նորից ասեմ։ Մենք պիտի մեր ժողովրդին սովորեցնենք աստվածաշունչ կարդալ, որտեղ աստվածաշունչ կարդալով մենք հարստանում ենք, մենք այսօր աղքատ ենք մեր մեծագույն աղքատությունը աստվածաշունչ չկարդալու մեջ։ Դրա համար մեր հասարակությունը միմյանց չի ճանաչում Չում լավ, մենք հերույ ենք իրարից, աստվածաշունչը մեզ պետք է մերցեցնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 21-ի թողարկումը։ Մենք զրուցում ենք Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնօրեն Արշավիր Գապուճյանի հետ։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։